Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. Allereerst beginnen we met de wedstrijd PSV tegen FC Utrecht. Andy Houtkamp. Ja, Wieger, prachtige aanval van PSV. Guti, Vertessen, Doha en Mbuene die de 4-1 scoort in de 70ste minuut voor PSV tegen FC Utrecht. Wedstrijd lijkt gelopen. Die wedstrijd blijven we volgen in WNL Opiniemakers. Die gaat over de noodzaak van nationale symbolen en bezielende verbanden in de samenleving onder druk. Dat na 6 uur. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. Door een vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Java is zeker 1 dode gevallen. Ook raakten zeker 41 mensen gewond. Uit de vulkaan Semeru komen dikke zwarte rookwolken, ook stroomt er lava uit. Veel mensen uit de omgeving zijn op de vlucht geslagen en honderden mensen zijn naar schuilplaatsen gebracht. Mensen worden opgeroepen om zeker 5 kilometer uit de buurt te blijven. De vulkaan op Java is uitgebarsten door de onweersbuien en zware regenval van de afgelopen dagen, waardoor er ook overstromingen zijn ontstaan. Bij een demonstratie in Volendam van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet zijn ongeregeldheden ontstaan. De onaangekondigde actie begon rond het middaguur op een plein waar op dat moment ook een markt was. Demonstranten werden onder meer bekogeld met eieren. Volgens voorman Afriev van Kick-Out Zwarte Piet werden de demonstranten ook fysiek aangevallen. Een marktkoopman zegt juist dat de betogers begonnen met het gooien van oliebollen en eieren. De politie heeft de demonstratie uiteindelijk beëindigd. Lange rijen vandaag bij de priklocaties in Leiden, Alphen aan de Rijn en Gouda. 60-plussers konden daar zonder afspraak langskomen voor een boosterprik. De GGD Hollands Midden. Wij hadden toevallig vrij veel capaciteit de afgelopen maanden in stand gehouden. En daardoor hoefden we niet opnieuw locaties in te richten en konden wij relatief sneller opschalen. En van gisteren weten we dat we bijna 3600 mensen in deze regio geprikt hebben, waarvan de helft met een afspraak en de helft zonder afspraak, dus op vrije inloopbooster. En dat is heel mooi, 1600 extra. Eind van de ochtend werd het zo druk dat de GGD niemand meer liet aansluiten in de rij. Mensen die wel op tijd waren, moesten lang wachten in de rij. Na afloop was de opluchting groot. Ja, na 4 uur rij mag je bij zijn dat je weer buiten bent. Ja, precies. Ja, ja, het was even een lange tijd, ja. Maar goed, ik ben blij dat we geprikt zijn. En ik bewonder de mensen hier die het geduld hebben opgebracht hebben. Dus fantastisch. Wat betekent dit nu voor u dat u de booster heeft gehad? Vrijheid. Ondanks de drukte van vandaag gaat de GGD Hollands Midden door met prikken zonder afspraak voor 60-plussers. En ook op de priklocatie in Rijswijk is dat mogelijk. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 22.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 1100 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting met 58 af naar 2670 coronapatiënten. En van die coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er bijna 600 op de intensive care. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen meegelopen met een protestmars tegen het coronabeleid. Volgens de gemeente Utrecht waren er zo'n 5000 demonstranten en is het protest rustig verlopen. 1 betoger kreeg een boete vanwege een strafbare uiting. Na de vondst van een dode man in een winkelstraat in Venlo is een 31-jarige man aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de verdachte met het slachtoffer te maken had. De politie onderzoekt onder meer camerabeelden uit de buurt. En Rijkswaterstaat wil de hulp van vrijwilligers bij rampen en andere grote incidenten beter regelen. De afgelopen jaren melden vrijwilligers zich vaak spontaan. Eerder was Rijkswaterstaat bang dat ze in de weg zouden lopen, maar ziet nu toch de meerwaarde. Het NOS-journaal. In een huis in de buurt van Berlijn zijn 5 doden gevonden. Het gaat om 3 kinderen van 4, 8 en 10 jaar en 2 volwassenen. De slachtoffers hebben allemaal schot- en steekwonden. En wat er precies in het huis is gebeurd, is niet bekend. De lichamen werden rond het middaguur gevonden. Eerder op de dag kreeg de Duitse politie een telefoontje van iemand die de bewoners van het huis al een tijdje niet meer had gezien. Bondskanselier Merkel heeft in haar laatste videoboodschap voordat ze terugtreedt alle Duitsers opgeroepen om zich te laten vaccineren. Ook waarschuwde ze voor de zware weken die er nog aankomen. Voor ons liggen leider nog eenmaal zware wochen die we nur met een gemeinsame krachtanstrengung bewältigen kunnen. Ich wünsche mir von Herzen, dass uns das zusammen gelingt. Ihnen wünsche ich alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit und trotz allem eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Und ich sage Danke. Merkel begon in 2006 met het regelmatig inspreken van videoboodschappen. De eerste was in de aanloop naar het EK voetbal. In totaal maakte ze er meer dan 600. En sinds begin vorig jaar gingen ze vooral over corona. Woensdag begint de volgende Duitse regering waarschijnlijk. Op een partijcongres van de Sociaaldemocratische Partij SPD hebben bijna alle leden ingestemd met deelname aan een coalitie met de Groenen en de Liberale FDP. En als de leden van die andere partijen de komende dagen ook instemmen, kan dinsdag het regeerakkoord worden ondertekend en kan Olaf Scholz een dag later tot kanselier van Duitsland worden verkozen. De Surinaams-Nederlandse presentator en politicus Roy Risti is overleden. Risti werkte voor verschillende omroepen, waaronder de NOS, de VPRO en Veronica. Ook was hij 8 jaar raadslid voor D66 in Amsterdam-Zuidoost, waar hij een prominente rol speelde in de Surinaamse gemeenschap. Begin deze week werd Risti opgenomen in het ziekenhuis na een coronabesmetting. En vanmorgen meldde zijn familie dat hij is overleden. Roy Risti was 68 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 1 tot 3 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met buien en in het noorden kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden. De komende week blijft het vrij grijs en kil. Ster. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl. En krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Brommer op zee. Het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Auke Hulst over zijn boek The Michikochi Troost Baby Company. Robin de Puy over haar fotoboek Down by the Water. En in het schrijfhok Helene van Rooyen. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2. Brommer op zee. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijk gourmetavondje. Hallo 35 soorten lekkere gourmet minis. Vlees, vis, vega en groenten. Nu 4+2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. De Vodafone runners lopen lekker door. Profiteer nog even van onze beste deals. Zoals Red Sim Only met 25 gig en onbeperkt bellen vanaf €19 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S21. Nu met hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar Suzuki.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Geert en Walik. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over, analyse van de kwesties van deze tijd. En daarvoor uitgenodigd vanavond socioloog en lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland voor de VVD, Karima Boustawi. Fijn dat u er bent. Burgemeester van Gouda zit naast u en hij is ook nog eens voorzitter van de Oranjebond, Pieter Verhoeven. Fijn dat u er bent. Goedenavond. Ja, is toch zo? Kijk me zo aan. Ja, dank u wel. U bent toch die voorzitter van Oranje Bond? Nou, gaan we het de later zeker over hebben. Want er is wat te vieren komende week. Zo is het. Amalia hebben we het dan straks over. Geert en Wanning. Er is ook wat te vieren, want u bent opiniemaker en u bent historicus en u bent columnist van Elsevier Weekblad. Elke dag een feestje, ja. Elke dag een feestje, inderdaad. Fijn dat u vanavond er bent. Zo dadelijk uw nieuws van de week, maar schakel ik toch even naar u. De burgemeester van Gouda, de boosterstad van ons land. Ja, dat is druk vandaag in Gouda, ja. Ja, hebt u daar nog iets van meegekregen? Ja, ik werd op een gegeven moment geïnformeerd door de politie dat de politie het verkeer aan het regelen was, omdat het zo druk was. Mm-hmm. Dat er gewoon geen mensen meer bij konden, want je kon in Gouda terecht. Overigens ook in Alphen en in Leiden. Ja. Zonder afspraak om een booster te halen. En dat leverde een rij op van uren en veel drukte. Ik kan het ook positief duiden in die zin. Er is kennelijk veel behoefte bij veel mensen om zich te laten vaccineren. Ja. Nou, ik zou dit vooral positief duiden, toch, Geert en Wanen? Ja, absoluut. Lange rijen. Ik hoorde ook al dat burgemeester Verhoeven van de week bij M op televisie een pleidooi hield voor vaccinatie. Ik denk dat het heel goed is dat bestuurders daar wat actief in zijn. Want we komen er nog over te spreken, maar die vaccinatieplicht die zie ik niet zo zitten. Oké, ja, daar komen we straks nog wel over te spreken, hoor. Wees gerust. Ja, misschien ook zelfs opvallend dan dat u dat doet, omdat u ook van SGP-huizen bent. En daar weten we natuurlijk ook wel vaccinatie... Wijfelaars en weigeraars tussen zitten. Waarom vindt u het toch nodig om te zeggen... jongens, doe dat nu wel. Nou, en meisjes, doe dat nu wel. Voor mezelf zie ik het als een morele plicht... om het je wel te laten doen gebeuren. Omdat je ziet dat de beschermwaardigheid van het leven... dat is denk ik ook een waarde. Nou, de beschermwaardigheid van jezelf en van anderen... Ja. Neemt fors toe op het moment dat je je laat vaccineren. En de kans dat je op de IC komt of in het ziekenhuis komt... is vele malen kleiner. Dus ik hoop van harte dat veel mensen zich... ongeacht hun afkomst en religie of oriëntatie zich laten vaccineren. Ja, nou is die vaccinatiegraad in Nederland best wel hoog. Zo kijk het aantal mensen dat een vaccin heeft genomen... en dan boven de 18. Zitten we 86-87%. Langzamerhand kruipen we omhoog. Maar ook die 86-87% blijkt nog onvoldoende, Karima Bouchtawi, om dat virus echt buiten te houden. Kijken we nu naar de ziekenhuizen. Ja, dat zult u ook met enige regelmaat doen. Kent u ook mensen die inderdaad nu slachtoffer zijn van het feit dat andere mensen voorgaan in die ziekenhuizen? Dus mensen met uitgestelde zorg? Nou, wat ik wel heel erg veel om me heen zie, is inderdaad mensen die ziek worden, slecht nieuws krijgen te horen. Inderdaad, berichten als kanker hebben. Ja. En dan echt de spanning en de angst. Het zal toch geen effect hebben op mijn behandeling en noem maar op. En dan komt het heel erg dichtbij. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Hè? Uitgestelde zorg, daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg bang voor. En daarom is het gewoon heel erg goed dat nu onder andere in Gouda begonnen is met die boosterprik. Ja. En het gebeurt ook, hè? Dus van de week had ik contact met de ziekenhuisdirecteur. En van de 8 operatiekamers zijn er 4 niet in gebruik nu. Dus dat betekent dat de helft van je operatiecapaciteit niet kon worden ingezet. Ja, precies. En dan is het op een gegeven moment, hadden we vorige week hier ook in de uitzending. Ja, wat betekent dan precies code zwart? Dan ga je eigenlijk lang praten over wat nou precies die definitie inhoudt. Dat is niet zo interessant. Code zwart is er in zekere zin natuurlijk al lang, Geert de Waling. Zeker vooral die mensen die ook urgente kwesties zijn. Ja, ik ken het ook in mijn omgeving. Maar precies, ik op de wachtlijst komt. Ik wou alleen nog wel zeggen, dat wat mij betreft... ik ben ook maar een burger van dit land. Maar wat mij betreft het wel deze winter... de laatste keer is dat die solidariteit gevraagd kan worden. Want vorige winter was het nog logisch. Vooral vorig najaar. Toen waren er nog ook geen vaccins. En deze winter had het eigenlijk voorkomen moeten worden. We hadden meer zorgcapaciteit moeten zijn. Er had meer alternatieve maatregelen moeten zijn... om te voorkomen dat het land op slot ging. Om te voorkomen dat er een zorginfarct zou komen. En dat er dus inderdaad mensen die ik ook ken... misschien geen chemo of vooral operaties kunnen krijgen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En volgend jaar, los dat ik dat vind dat je dat sowieso eigenlijk niet kan maken naar je burgers toe. Maar volgend jaar moeten we echt beter weten. En zal de bevolking het nog minder accepteren? Zal er nog meer protest zijn? Dus wat accepteren ze dan precies niet? Als er echt weer een zorginfarct is. Als er bijvoorbeeld weer winkels op slot en een horeca dicht gaan. Als er allerlei vreselijke maatregelen genomen moeten worden. Die mensen hun levensgenot en levensgeluk wegnemen. Ja. Maar een probleem is natuurlijk nu, en dat is extra duidelijk geworden door corona... want het probleem was er natuurlijk al, het tekort aan zorgpersoneel. Precies, ja. Is dat volgend jaar dan in één keer, mogen we daarvan uitgaan, dan opgelost? Ik bedoel, het aantal mensen dat ze tekort komen in de zorg in den brede is 70.000, 80.000, Karima Boustami. Ja, wat ik lastig vind is met een crisis. Hè, we hebben in tijden geen crisis gehad als degene waar we nu in zitten. Zijn die vooruitzichten heel erg ver vooruit. Ik hoop, wat ik van de week heb gehoord, is dat bijvoorbeeld nu onze studenten mbo ook worden ingezet om te gaan prikken. Ja. Dat we gewoon veel breder gaan kijken naar waar kunnen we de oplossingen vandaan halen. Zoals Geerten zegt, ik zou niet eens durven denken aan de volgende kerst. Ik ben al blij als we deze kerst en de komende maanden met elkaar hartstikke zo normaal mogelijk doorkomen. En ja, er moeten oplossingen komen voor het tekort in de zorg. Absoluut. Maar niet alleen daar. Hè. De facto alle vitale beroepen in de publieke sector, of dat nou de wijkagenten zijn, of de BOA's, of de handen aan het bed, hebben te maken met een hoge uitstroom ook. En laten we niet vergeten dat... Het is een uitputtingsslag. Ja. Het onderwijs is ook enorm onder druk. Met krappe cao's. En, wat dat betreft, het is ergens ook denk ik een land een eer om voor de publieke sector te werken. Dus dat zegt ook een beetje als mede verantwoordelijk voor het werkgeverschap. Laten we ook ontzettend trots zijn op die helden van de straat. Ja. Die wel voor onze veiligheid en aan het bed opkomen. Ja. Dag in dag uit. Mooi dat u dat zegt. Als burgemeester hebt u zich in crisistijd daardoor ook meer en meer burgervader gevoeld? Ja. Ja, ik denk wel dat je... Kijk, een burgemeester voelt zich denk ik betrokken op zijn gemeenschap. En dan ben je erbij met feest en met vreugde. Maar ook met verdriet en pijn. En in die zin, zeker deze periode weer, voel je ook... het chagrijn is ook dan jouw chagrijn. Maar de vreugde, die natuurlijk ook gewoon wel gelukkig nog steeds is... Wat denkt u dan in dit geval aan? Nou ja, vrij recent hadden we nog een Sinterklaasintocht in Gouden. En dat was toch wel heel gezellig. Ja. Ja, dat ondanks alle maatregelen. Ja, zeker. Ja. U had het daar net over, Geert en Waling. Dat moeten we niet willen, zegt u. Vaccinatieplicht. Ja. Oh ja, ja, inderdaad. Nou, dat lijkt mij, dat stuit mij tegen de borst. Vanuit solidariteit naar mensen die echt principiële bezwaren hebben. Zoals ook onder andere SGP'ers, maar veel meer mensen. Ook mensen die gewoon echt bang zijn voor hun gezondheid door die prik. Dat kun je niet. Je kunt die mensen niet opzadelen met torenhoge boetes of andere strafmaatregelen als ze toch niet willen prikken. En ik vind het ook bovendien puur principieel een liberale. Faux pas, dat doe je niet. In een vrije open samenleving ga je niet mensen dwingen. Het is eerder gebeurd, ik geloof, met polio in het verleden. En er zijn omstandigheden waarin je draconische maatregelen moet overwegen. Maar dat het zover zou komen, zou in ieder geval liggen aan een kabinet dat volledig niet in staat is om dit goed aan te pakken. En een zingende minister die over mondkapjes die naar het vuil gaan zingen. Dat kunt u zeggen. Maar andere landen hebben ze misschien geen zingende ministers. Overigens, die zingende minister is werkt geloof ik 160 uur per week voor de goede zaak. Zeker. Zal ongetwijfeld fouten maken. Doet iedereen. Karima Boustami doet u misschien ook wel fouten maken. Maar u bent een liberaal, tenminste. Zo zou u zichzelf denk ik zeker omschrijven. Ja. Is dit dan als liberaal sowieso een brug te ver? Vaccinatieplicht? Nou, dit is volgens mij wat we allemaal niet willen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die niet liberaal zijn dit niet willen. Hebben we volgens mij ook nooit echt zo gehad, hè, onder deze omstandigheden. En volgens mij moeten we ook zorgen dat we daar zo ver mogelijk vandaan komen. Maar wat ik wel zie is dat we allerlei zaken hebben ingezet waarvan we in het begin ook dachten dat is hartstikke zwaar. Net als zo'n avondklok. En dat we nu bijvoorbeeld een avondlockdown hebben. Ik had niet bedacht 2 jaar geleden dat ik continu met een mondkapje rond zou lopen, afstand zou houden, mensen niet zou aanraken. Dus we zitten gewoon in hele moeilijke tijden. En alles wat we kunnen inzetten om maar het aantal besmettingen gewoon laag te houden, moeten we inzetten om dus te voorkomen wat zojuist hier besproken is. Is ook zo. Maar klassiek gesproken is het wel zo, al eeuwenlang in Nederland, dat vrijheid van geweten, dat je mag denken wat je wil, zo bijkans heilig is. En lichamelijke integriteit. En die hoort daar dan ook dan in één keer bij. En wat je ook hebt gezien, dat er in dit land altijd, en ik denk dat we daar trots mogen zijn, ruimte is geweest voor gewetensbezwaren. Of dat nou was voor de dienstweigeraars. Die mensen die toen absoluut niet in militaire dienst wilden. Ook daar was een oplossing voor. Mensen die zich om een van de redenen niet willen verzekeren, ook daar is een waarborgfonds voor. En dus laat alsjeblieft wel ruimte blijven voor gewetensbezwaren. In Duitsland, en dan maak ik toch eventjes de brug naar Duitsland en straks naar Merkel, maar wordt er wel over nagedacht, terwijl en trouwens in Oostenrijk ook, is dan verplicht. In Duitsland gaat het in trouwens ook. Februari. Parlement moet er nog wel over stemmen. Ja, leeftijdscategorie heb ik begrepen. Parlement moet er ook nog over stemmen. En een fors lagere vaccinatiegraad. Ja. Ja. Kijk, ik ben er wel voor. Enerzijds gewetensvrijheid is van belang, maar anderzijds wel maximaal stimuleren en mogelijk maken dat mensen zich wel laten vaccineren. Even nu weten hoeveel desinformatie er nog steeds wordt rond. En ik heb zo het gevoel, ik heb niet helemaal gevoel, gevolgd. Maar ik heb het gevoel dat als in februari puntje bij paaltje komt, dat in Duitsland zijn de besmettingen weer teruggelopen. Want in de loop van de winter loopt dat weer een beetje terug waarschijnlijk. Hoeft het zover niet dat te komen. Dat het misschien niet eens zover komt dat het vooral een dreigement is voor mensen van ga je nu alvast vaccineren. Want dit komt eraan en ze moet juridisch nog geregeld worden. Dus dan duurt het 2 maanden. Ja, en je grijpt ook echt in. Hè? Dus kijk, heel af en toe geef ik als burgemeester toestemming dat iemand vocht toegediend krijgt in zijn lichaam. Dat klinkt een beetje plastisch, maar dat doe je dan op het moment dat iemand bijvoorbeeld in een psychose zit en echt zo'n gevaar is voor zichzelf en voor zijn samenleving dat hij dan wordt weggespoten. Ja. Maar voordat je dat doet, gaat het over de openbare veiligheid. En dus daar zitten zoveel veiligheidswaarborgen in dat proces voordat je daartoe overgaat. Dat is echt een ultimum remedium. Daar moet je echt zo ver mogelijk vandaan proberen te blijven. Maar wel stimuleren om mensen zoveel mogelijk. Maar waar we ook zo ver mogelijk vandaan moeten blijven is triage. Je wilt niet dat twee mensen moeten. Of dat uiteindelijk een IC, iemand die werkt op de IC, de keuze moet maken. Jij of jij, dat willen we allemaal niet. Maar die kant gaat het langzamerhand natuurlijk wel op. Als we kijken nog steeds naar de besmettingscijfers, ook vandaag weer 22.000. En uiteindelijk zal een bepaald percentage natuurlijk daarvan wel in het ziekenhuis en een bepaald percentage wel op de IC belanden. Dus ja, we kunnen met z'n allen zeggen, dit moeten we niet willen. Maar misschien, nood breekt wet. Karima Boustawi? Nou goed, wat ik al zei, dit is een gigantische crisis. En inderdaad, volgens mij heeft geen enkele arts erbij stilgestaan dat dit van pas kon komen. En zijn het ook de vreselijkste scenario's en draaiboeken die we dan moeten inzetten. En ik heb begrepen vanuit de medische hoek dat echt heel zorgvuldig wordt gedaan. Want je wil niet hebben dat artsen zelf in aanraking komen. Hè. Dat is dus allerlei procedures zijn dat. Maar ik denk dat we daar zo ver mogelijk vandaan moeten blijven. Ja, maar de facto is het al een beetje aan de gang in die zin. Kijk, er zijn op 3 plekken triages zelf. Spoedeisende hulp heb je dat. Je hebt het op zaal. Je hebt het ook richting de intensive care. Maar voor mensen die al ouder zijn dan 80... wordt nu al heel goed gekeken van, kun je iemand die nog wel op de IC brengen? Ook al omdat... Kijk, als iemand een open hartoperatie krijgt... Dan zit je 1, misschien 2 dagen op een intensive care. Iemand met corona ligt er 17 dagen. 14, ja, 15. Ja. Dus op die manier zit er wel veel capaciteitsdruk. En heb ik echt wel te doen met al die triagecommissies en artsen en verpleegkundigen om dit goed te kunnen bolwerken. Ik zei net al, we gaan ons ook buigen naar het oosten. Bezig houden met het aftreden. Waar de wijsheid vandaan komt, hè? Het is bijna kerst, ja. Toch? Ja, de wijsheid, hè? Als iets op Merkel van toepassing is. Wijze vrouw. Ja, zeker. Ja, het was in ieder geval wel nieuws. We hoorden het net ook even in het journaal. Dat zij nu echt geen kanselier meer is. En dat is wel een verandering van tijdperk. Ja, al woensdag gaat, als alles goed gaat, hè, de opvolger. En Olaf Scholz heet de beste man. Ja. Gaat het stokje overnemen. Ja, en dat lijkt me ook niet iemand die compleet meteen de wasmachine, zoals het torentje in Berlijn genoemd wordt, tot een gekkenhuis gaat omtoveren. Dat lijkt me ook een hele rustige, nuchtere man. Zoals bijna alle Duitse politici. Maar ik weet van nu, u volgt de Duitse politiek met interesse. En waarom precies? Nou, omdat het voor ons natuurlijk heel belangrijk is. Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Is in de EU ook eigenlijk het rijkste en machtigste land. En daardoor heel bepalend. En ik denk dat we beter Duitsland te vriend kunnen houden. En ook goed kunnen weten wat daar speelt. Dan dat we de hele tijd bezig zijn met wat er nou weer van de voorverkiezingen in Amerika plaatsvindt. Dat is natuurlijk wel vaak spannender om te zien, maar niet zo relevant voor Nederland. Krijgen we daar wel voldoende van mee, vindt u? Die voor van de voor? Nee, meer dan genoeg, denk ik. Ja, dit was ironisch. Ja. We gaan naar Andy Houtkamp. En zo dadelijk hebben we het uitgebreid over leiderschap in Angela Merkel. Zij die afzwaait. 16 jaar heeft ze aan het roer gestaan, dus niet niks. 2 keer over de periode Obama, om eens een vergelijking te maken. PSV tegen FC Utrecht was niet spannend meer. Ik hoor 3 keer een fluitsignaal. Betekent dat het afgelopen is, Andy? Dat betekent het, Wieger. 4-1, niet spannend. Wel goed, PSV. Utrecht viel tegen een matige keeper vandaag. Die heeft wel eens hele goede wedstrijden gekiept. Maarten Paas, onder andere tegen Ajax. Maar dat niveau kon hij vandaag niet krijgen. 4 keer een bal om de oren. De mooiste was de laatste van PSV. PSV weer in het spoor van Ajax. 4-1 winnen ze die altijd lastige thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. U luistert naar WNL Opiniemakers. Met daarvoor vanavond aangeschoven socioloog en lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. VVD-lid ook, columnist. Bent u ook nog Karima Boustawi? Ja. Wat een lijst, hè? Mis ik nog iets trouwens? Moeder ook? Ja, moeder, het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja, voeg ik graag toe, hoor. Burgemeester van Gouda en voorzitter van de Oranjebond, Pieter Verhoeven. Goedenavond. En historicus en columnist bij Elsevier Weekblad, Geert de Waling. En u kunt ook meedoen, zeg ik tegen de luisteraar. Gebruik ervoor de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. En dan kunt u meepraten over Ja, Fraulein Merkel, Mutti Merkel. Een van haar allerlaatste interviews gaat het over leiderschap, toch wel. Over dat meningsverschillen, een goed gesprek niet in de weg mogen staan. Over praten op het hoogste toneel. En natuurlijk, afscheid nemen, dat doet ze met gemengde gevoelens. Froh op de ene zijde, maar een klein beetje weemoed wird sicherlich dann auch kommen, denn ich habe meine Arbeit immer gern gemacht. Ich werde viele meiner Kolleginnen und Kollegen vermissen, weil ich mit sehr, sehr vielen sehr gerne zusammengearbeitet habe und weil internationale Politik natürlich immer auch bedeutet, dass man viel miteinander spricht, dass man sich ein bisschen in die Schuhe des anderen hineinversetzt. Wie geht es ihm zu Hause? Was sind dort die Probleme? Was uns eint, ist natürlich eine gemeinsame Wertebasis, eine gemeinsame Sicht auf die Demokratie und ich gehe immer mit offenem Herzen in solche Gespräche. Ich hoffe immer, dass Gespräche etwas bewegen. Ich will allerdings auch sagen, wenn jemand eine ganz andere Sicht auf die Welt hat, sollte man trotzdem zuhören. Denn wenn wir uns nicht mehr zuhören, werden wir auch keine Lösung mehr finden. Ja, das laatste lijkt me essentieel. Prachtig. Ja, ja, ja. Ja. Das ist die Essenz von Demokratie. Das heeft zij wel goed begrepen. Je moet luisteren naar elkaar. En zelfs als je het niet met de ander eens bent, alsnog interesse moet hebben. Want anders vind je nooit een oplossing. Ja, dat is nu niet alleen in haar land, ook in ons land in het gedrang. Merkt u wel? Ja, in algemene zin wel. En dat merk je ook weer met de vorige discussie over de solidariteit voor de ongevaccineerden. En misschien ook wel een beetje voor de gevaccineerden. En dat je daar met een open hart, zoals Merkel zegt, moet luisteren naar solidariteit voor gevaccineerden. Ja, ik vond het wel een mooie. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei dat laatst. En dat is eigenlijk wel een goede. Ik ben zelf erg dus voor die vrijheid van keuze. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ook solidariteit kunt hebben met mensen die wel voor hebben gekozen om die prik in hun arm te zetten. En die toch weer in een soort lockdown zitten. En die denken, ja, verdorie, hier doen we het hiervoor. En die dan toch denken, oké, maar ik wil toch. Ik gun de meeste van die gevaccineerden gunnen andere mensen de vrijheid om niet te prikken. Ja. Dat vind ik een heel mooie democratische gedachte. Karima Boustavi, waar staat Angela Merkel wat u betreft symbool voor? Nou, de heer Waling zei het al net. Ik vond haar nuchterheid en haar toch zakelijkheid heel erg mooi. En niet van kijk mij nou de grote leider zijn. Terwijl ze het wel was. En dat vond ik heel erg mooi. Ze was zowel voor Duitsland als voor in Europa gewoon echt een leider. Door Forbes uitgesproken tot een van de machtigste vrouwen die we hebben hier op aarde. En gewoon nuchter blijven op de inhoud. Weer schaffendas, het moet gedaan worden. Rots in de branding. Dus ik vond dat zij als vrouw zijnde heel mooi. Toch wel een beetje de harde kant van leiderschap. Van jongens, schouders eronder, niet zeuren, we gaan het doen. Met haar vrouw zijn combineerde. Ja, dat pikt u er toch uit. Haar vrouw zijn, ja, daar kunnen we niet omheen. Ze is een vrouw. Ja. Maar vrouwelijk leiderschap hebben we het wel vaak over. Hè? Ja. Wat betekent dat dan precies? En wat ziet u daar bij haar dan van terug? Ja, ik vind het heel erg mooi wat ik al zei. Ze was vooral zichzelf. Dus ze ging niet ineens. Ze zei ook volgens mij, ik ben niet geboren als bondskanselier. Ze is ook laat begonnen met politiek. Hè, pas op haar 35e geloof ik. Eerste wetenschappelijke carrière ook. Eerste wetenschappelijke carrière. Dat spreekt mij heel erg aan. Gewoon een dame van de inhoud. En die voelde een verplichting. Die zag iets. En die heeft dat dan gewoon gedaan. Ze bleef trouwens ook altijd nog boodschappen doen in de buurt super. In Berlijn waar ze woonde. In een appartementje. Een soort Mark Rutte eigenlijk wat dat betreft. Ook gewoon als, lekker normaal ook blijven. Als ze die grote kanslerambt. Kunt u daar als bestuurder Pieter Verhoeven ook nog lessen uit leren? Ja, maar Merkel is een fenomeen. En wat ik heel mooi vond in een van de laatste toespraken van de week nog, dat ze het woord deemoed in de mond nam. En dacht bij mezelf, daar kunnen we misschien in dit leiderschap van vandaag wel iets van leren. Wees bescheiden, wees dienstbaar. Je bent over het algemeen belang. Ja, want u ziet te veel mensen die niet vanuit die deemoed opereren? Nee, veel mensen zijn vooral overtuigd van het grote eigen gelijk. Dikke ik, wat onze premier een keer zei. Ja. Maar democratie begint denk ik daar pas. In het besef dat misschien iemand anders als gelijk kan hebben. Ja. Een nieuwe coalitie bouwen gaat dat trouwens een stuk sneller dan bij ons, hè, Geert de Wanen? Behoorlijk, ja. Maar dat gaat wel gepaard met dat democratisch tekort. Ik weet niet of hoe lang ik daarover kan praten. Maar er zijn nog wat. Ik heb nog wel een waslijstje met kritiekpunten. Ook op Merkel en ook op het Duitse systeem. Kiesdrempel? 16 jaar. Allereerst kiesdrempel. Dus 5% moet je minimaal hebben van de stemmen voordat je in een bondsdag komt. Dat betekent 5% zou bij ons de SGP niet binnenkomen. Ongeveer het hele parlement. Tegenwoordig wel voor partijen niet inderdaad. Ja, dan moet je inderdaad. Dan zit je dus te denken aan. Wat is het? Even snel rekenen, 16 zetels? Dat weet je gewoon niet. 15 zetels, wat is het? Gedeeld door 20. 150 gedeeld door 20. 7,5. Wordt het zo'n avond? 7,5 zetels. Sorry. Ik zat even. Ja, maar even los daarvan. Dat is dat vind ik zelf een democratisch faux pas. Omdat je eigenlijk kans moet hebben, zoals in Nederland hebben, als je één zetel haalt, kom in de Kamer en misschien kun je je partij uitbouwen. Dat is heel democratisch. Een ander kritiekpunt heb ik nog wel, dat zo lang zitten, zelfs als best wel gewaardeerde boendeskanslerin, vind ik toch eigenlijk in een democratie niet kunnen. De Amerikaanse termijn van afspraak van twee termijnen, vind ik eigenlijk ook voor Duitsland gelden. En ik zou eigenlijk zeggen, ook voor Mark Rutte. Het is juist heel mooi. Een beetje continuïteit. Een beetje voorbij de waan van de dag. Na acht jaar heb je het echt wel gezien. Of misschien maximaal 10 jaar. Ja, dat zegt u nou wel. Maar Pieter Verhoeven, want tegelijkertijd inderdaad bij parlementariërs horen we heel vaak, ze gaan veel te snel in en uit. Hè? Dus we hebben veel te weinig geweten, historisch besef ook in de Kamer. En daarom pleit u ervoor. Is het parlement een bijkorf. En ik denk dat het juist heel goed is dat zowel parlementariërs als bestuurders. Het parlement wel, machtswerk verslavend. Twee, drie termijnen is helemaal prima. Maar dat onderscheid wat Geert en Waling maakt tussen het parlement en in dit geval dus het kabinet. Want uiteindelijk is het parlement het hoogste orgaan. Dus ik denk dat voor allebei geldt dat je een zekere stabiliteit en rust kunt gebruiken. Vooral nu. Ziet hij de metaalmoeheid van premier Rutte al? Nee, die zie ik niet. En volgens mij willen we allemaal dat het kabinet zo snel mogelijk komt. En daar is hij hartstikke druk mee bezig. Ja, dat gaat toch lekker snel. Misschien hebben we dit jaar al een nieuw kabinet. Wie weet, voor de kerst. Binnen het jaar. Ja. Over de formatie komen we zeker een andere keer nog wel te spreken. Het is 6:30. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws gelezen door Levi van Eck. In Wenen hebben meer dan 40.000 mensen meegedaan aan een protest tegen de coronamaatregelen. Ze demonstreerden tegen de lockdown in Oostenrijk en tegen de vaccinatieplicht die daar in februari ingaat. De politie zette 1200 agenten in om het protest in goede banen te leiden. Meerdere betogers zijn opgepakt. Bij de GGD hebben zich inmiddels 6500 mensen gemeld die willen helpen bij het zetten van boosterprikken. Organisaties, mensen en bedrijven kunnen zich sinds gisteren melden via een speciale site van de GGD. En kort nadat die online was gegaan, waren er al 1500 aanmeldingen. De Franse Republikeinen hebben de centrumrechtse politicus Valérie Pécresse verkozen tot hun presidentskandidaat. Ze kregen ruim 60% van de stemmen. Het is voor het eerst dat een vrouw namens die partij meedoet aan de Franse presidentsverkiezingen. Die zijn in april volgend jaar. En door een vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Java is zeker 1 dode gevallen. Ook raakten zeker 41 mensen gewond. Uit vulkaan Semeru in het oosten van Java komen dikke zwarte wolken en ook stroomt er lava uit. Marco Verhoef, als je van een kerstboom houdt en als je van lichtjes in een kerstboom houdt, en wie doet dat niet? Ja, dit zijn niet de ideale dagen. Ja, want het is lekker lang donker, hè? Ja. Ik keek om, kwart over vier, 4:30 naar buiten. En toen was het hier al bijna gedaan met het daglicht. U behoudt dus bijna geen daglicht waar te nemen, hè? Nee, met al die grijze wolken van vandaag. Hè. Alleen in Zeeland is het aan het eind van de middag opgeklaard. Daar hebben ze de zon zelfs gezien. Ja, je kunt het je haast niet voorstellen. Maar er zijn plekken in ons land waar het nog even prachtig eindigde. Overigens gaat de bewolking ook daar weer toenemen. En het blijft een beetje een grijs boel de komende dagen. Voor vannacht staat er hier en daar nog wel een bui op het programma in de kustgebieden met name. En in het noorden en noordoosten valt op dit moment ook gewoon nog gestage regen die langzaam wel wat wegtrekt. Een minimumtemperatuur iets boven het vriespunt, +1 tot +3. En morgen wordt het 3 tot 6 graden, het warmst in de westelijke kustgebieden. En die 3 graden is weggelegd voor Groningen, waar misschien zelfs wat natte sneeuw valt. In de rest van de kustgebieden kan een bui voorkomen met wat regen. En dieper richting het zuidoosten is het over het algemeen wel droog, maar over het algemeen ook aan de bewolkte kant. Maandag een flink deel van de dag droog. Laat op de dag regen met in het noordoosten in de nacht naar dinsdag misschien nog weer een keer wat natte sneeuw. Dinsdag overdag schijnt de zon dan weer. Af en toe is het overwegend droog en de dagen daarna. Het blijft wat wisselvallig. Nachten dicht bij het vriespunt en overdag een graad of 5. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond, fijn dat u luistert en hopelijk nog steeds luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog tot 7 op deze prachtige zender NPO Radio 1. Met aan tafel socioloog Karima Boustawi. U bent tevens VVD-statenlid in Zuid-Holland. U bent ook columnist en u bent ook poëet. En ik laat hier even een stilte vallen. En als mensen denken, is dat zo? Ja, moet je blijven opletten en blijven luisteren naar WNL Opiniemakers. Pieter Verhoeven, u bent burgemeester van Gouda en u bent ook de voorzitter van de Oranjebond. Blijven luisteren ook als je geïnteresseerd bent in het Koningshuis. En gelukkig zijn heel veel mensen daarin geïnteresseerd. We zouden het zelfs wel als een van de laatste bindmiddelen in ons land kunnen noemen, toch? Gaat u daarin mee? Ja, zeker. Geert de Waning, u bent historicus en columnist bij Elsevier Weekblad. Ja, volgende week is het zover. Ze werd geboren 2 jaar voordat Angela Merkel bondskanselier werd, op 7 december 2003. Ja, u begrijpt dat hoewel er heel vaak kinderen geboren worden op deze wereld, dat Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk dit de allermooiste baby vinden van de hele wereld. En we zijn ook erg gelukkig en dankbaar dat de geboorte vandaag zo vlot en goed verlopen is. We hebben even voor 9 uur vanochtend diende het zich aan, kwamen hier naartoe en dat om 5 uur al deze wolk van een dochter in onze armen mocht liggen. Dat was een heel bijzonder moment. Dat kan je begrijpen. Ik blijf voor u dat het een mooie dag was buiten. Hebben u zien staan door de lamellen heen. Maar we hadden toch meer oog voor dit wereldwonder wat hier nu ligt. Dat wereldwonder heet Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria, prinses van Oranje, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. En u, Pieter Verhoeven, voorzitter van de Oranjebond, dacht: die toetreding tot de volwassenheid, die wil ik zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wat is het plan? Ja, toch nog heel eventjes over die woorden van zojuist. Kijk, ik denk dat dat een van de redenen is waarom een koningshuis fijn is. Je kunt als papa, want ik ben zelf ook voor de eerste keer vader geworden een tijd terug, kun je enorm identificeren met een andere jonge papa die voor het eerst het wonder ervaart van het vader worden. Dat verbindt. Wat gaan we doen dinsdag? We hebben gezegd, steek de vlag uit met wimpel. Dat mag. Luid de klokken tussen 9 uur en 9:10. En we hebben een felicitatieregister in het leven geroepen, waarop inmiddels tientallen mensen uit het hele land onze kroonprinses een goede verjaardag toewensen. Tientallen? Dan moeten er toch duizenden worden? Ja, maar het is nog lang geen dinsdag. Is ook waar, dus het zou zomaar kunnen dat de vriendelijke luisteraars van dit programma ook nog een felicitatie achterlaten op oranjebond.nl. Aan haar populariteit zal het niet liggen, toch? Nou ja, in ieder geval denk ik dat ze het tot nu toe goed doet. Rustig ingetogen, wijs. Denk ik een heel mooie zet gedaan. Twee lijven van dit jaar. Namelijk enerzijds dat schattige handgeschreven briefje aan de premier, waarin ze... Ik hoef het geld niet. Zegt, ik stort de toelage terug. Eén en twee, het boek, ik zie het er ook liggen. Dat Claudia de Breij heeft gemaakt met haar. Dat u dat boek direct al wilde hebben, Karima Bouchnawi, wat zegt dat? Ik en 100.000 andere Nederlanders. Mm-hmm. Zo vaak is dit boek al verkocht. Ja, ik wil er toch wat meer van weten. Want ja, het is toch een boek waarin je kan kennismaken met onze toekomstige koningin. Ja. En ik heb het met plezier gelezen. Lezen als een trein, hè? Ja, ik vond het echt heel leuk om te lezen. Wat gaf u zoveel plezier? De burgemeester naast me zegt, de heer Verhoeven, ik vind een hele slimme dame. Ze denkt echt over heel veel dingen na. En het is ook een meisje, ja, god, we zijn allemaal 18 geworden. Allemaal met spanning onze 18e verjaardag gevierd. Mm-hmm. Maar bij haar is dat toch anders. En zij denkt heel serieus na over hoe zij straks ons land wil dienen. Dat ze daar een bewuste keuze in heeft gemaakt. Ik denk dat je op je 18e, zoals in het boek staat, misschien een paar jaar vooruit denkt. Maar zij denkt al veel langer vooruit. En dat is echt heel mooi. Ja, ieder kind krijgt de vraag en gaat die ook beantwoorden. Wat wil je later worden? Zij hoeft die vraag niet te krijgen. Nee. Voor haar is alles uitgestippeld. Ja, en daarom... Dat is bijzonder en misschien ergens ook beklemmend. Nou, en daarom vond ik ook haar 18e verjaardag en dat gapjaar, dat tussenjaar wat ze dan neemt, volgens mij is dat voor haar belangrijker dan een gemiddelde tiener die 18 wordt. Want nu zit ze nog in de Verenigde Staten, toch? Ze naar verluid. Maar goed, woensdag zal ze sowieso weer in het land zijn, want dan wordt ze binnengeleid in de Raad van State. Ja. En dan ja. toch nog even over die keuzevrijheid. Kijk, ergens is ons Oranjehuis ook een soort van een constitutioneel familiebedrijf, al eeuwenlang. Mm-hmm. En als je papa Heineken heet, of een andere familiebedrijf jouw voorgeslacht is, dan word je ook daarin meegenomen. En is misschien ook je keuzevrijheid ook weer anders dan wanneer je dat niet hebt. Hè? Dus, nee. dat je... dus ik zei beklemmend, en daar wilt u toch dat beeld wilt u nuanceren? Nou, ik denk dat ieder mens uiteindelijk door en door historisch bepaald wordt, door ook al de keuzes die je ouders hebben gemaakt. Alleen bij het Koningshuis speelt dat nog meer. Dat is heel mooi gezegd. Vindt u vast en zeker ook, Geert? Ja, absoluut. Historicus. Nou ja, er is ook nog een mooi boekje van een historica, Daniela Hooghiemstra, van een aantal jaar geleden. Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren, heet dat. wel een mooie titel. Het gaat over de Oranjes. En het is natuurlijk wel iets wat al niet alleen in deze moderne tijd, maar eigenlijk altijd al best wel een last is. Als je geboren wordt met het idee van ja, ik ga dat staatshoofd worden. En dat kan ook heel veel, dat kan heel veel geluk brengen. En aan rijkdom en aan welvaart. Het heeft een compleet genre opgeleverd van allerlei vorstenspiegels. Hè? Want je bent namelijk niet automatisch een goede vorst. Je moet het worden. Nee. En daar heb je een opleiding voor, een lange opleiding. Wel zo'n 30, 40 jaar. En Erasmus al, die schreef al een schitterend boek over de opleiding van een christenvorst. En dat ging erover Karel de Vijfde. Wat maakt een vorst een goede vorst? Dienstbaarheid, betrokkenheid bij het volk. Erasmus, ik kom uit Gouda, dus ik moet hem even noemen. Ja. Maar Erasmus zegt, is het koninkrijk niet anders dan een grote familie? Ik denk dat als je dat kunt bereiken, dat mensen je... eren als het ware, als vader van het vaderland, als gemeenschap. Ik denk dat en er is nog iets wat je moet leren ook. En dat is bijvoorbeeld hoe de instituties werken, de staatsrechtelijke rituelen. Hè? Dus daarom ook dat ze in de Raad van State wel... En ook daarna wel zal leren hoe wetten gemaakt worden. Vorige uur ging het erover de bij... De koning is uiteindelijk ook de voorzitter van de Raad van State. En, precies, daarom. En dat zal ze dan ook... ze zal er toetreden en als zij de vorst is, wordt zij dat ook. Ja, maar vergeet ook de symboliek niet, hè? Het gaat erom dat de vorst tekent alle wetten officieel. Ja. En dat betekent niet dat de vorst het daarmee eens hoeft te zijn. Ze heeft nu geen stemrecht voor alle duidelijkheid. Nee, dat is duidelijk. En sowieso heeft onze koning of koningin nooit echt macht, maar wel invloed, maar nooit echt macht. En het heeft vooral een staatsrechtelijk heel belangrijke functie. Dat zie je ook nu de formatie zo ontzettend dramatisch verloopt. Denk ik toch wel eens. Ja. Hadden we de formerende partijen maar gewoon op Huis ten Bosch hoe heet het ook alweer? Noordeinde gehad. Dan was het misschien al veel sneller gebeurd. Want zo'n neutrale factor, zo'n vorst, die kan eigenlijk, omdat hij boven de partijen staat, heel makkelijk gewoon de aanwijzen van, en nu gaan we deze lijn proberen, nu dit. En als je dat door de Tweede Kamer laat doen, we merken het, dan gaat uiteindelijk gaan die formerende partijen gaan je ook piepelen. U kent ze ook, en daar zijn er vele van. De mensen die zeggen, daar moeten we toch echt van af. Het is een reliquie. Erfelijke troonopvolging is niet meer van deze tijd. Hoe pareert u hen? Nou, ik ben zelf een pragmatisch orangist. Dat wil zeggen dat ik dus niet onder een oranje dekbed slaap. Maar dat doe ik ook niet. Of allemaal koektrommeltjes heb met oranje erop. Maar wel dat ik wel vind dat het een hele belangrijke functie heeft. Zeker de monarchie, zeker zolang het Oranjehuis er is. Ja. En de Oranjes bereid zijn dat te doen. Ik denk dat dat in Nederland heel goed werkt. En dat het ook, je ziet het ook, burgemeester Verhoeven en ik hebben het wel eens vaker over gehad. Elke tijd heeft zo'n beetje de Oranje koning of koningin gekregen die paste bij de tijdgeest. En even een simpel voorbeeld. Wilhelmina was een baken van verzet. Ook al zat ze in Londen, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar finest hour. Juliana was veel meer een... Pacifist? Pacifist. Ja, maatschappelijk werken van Nederland. Ik zou zeggen, ook een beetje een hippie. Aangepast aan het hippie tijdperk, zal ik maar even wat respectloos zeggen. En Beatrix was juist weer een vertegenwoordiging van de zakelijke... En decorum ook, hè? De verzakelijking van de jaren 80 en 90. Ja. En Willem-Alexander is op zijn beurt, de huidige koning, is dan weer een vertegenwoordiging van een iets meer een ontspannen, toegankelijke vorst. Iets meer minder hoogdravend. Maar dat is toch mooi, hè? Ja. Politiek komt en gaat. Hè? We hebben het ook over de politiek gehad. En dat koningshuis, dat vind ik wel een symbool wat dan door alle generaties heen... En we hebben geluk gehad ook, want ze hoeven heus niet allemaal raketwetenschap te studeren of andere superkwaliteiten te hebben. Buiten onmenselijke kwaliteiten te hebben. Maar ze zijn eigenlijk tot nu toe altijd wel gewoon aangepast aan de tijd. En dat hebben ze ook heel actief gedaan, onder andere door die vorstenspiegels en de opleidingen die ze hebben gekregen van de eminenten van het land. Ja, en betrokken al vanaf de 16e eeuw bij de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Ja. Ja. Dus vanaf ik denk niet dat Nederland denkbaar zou zijn geweest zonder Willem van der Rijn. Ja, maar u kent natuurlijk, u bent voorzitter van Oranjebond. U kent al die tegenstanders die zich maar wat graag republikeinen noemen. Natuurlijk ook. En erfelijke troonopvolging, dat is toch niet van deze tijd. Wat zegt u tegen hen? Ja, ik denk dat het een beproefd systeem is dat je een mix hebt van democratie. Het hoogste orgaan, staten-generaal, een gemeenteraad lokaal. Aristocratie, en dan bedoel ik dan echt mensen die goed zijn in hun vak. Goede bestuurders, goede wethouders, goede ministers. Maar ook een monarchaal element voor de lange termijn, voor decorum, voor het meer het afstandelijke, de scheidsrechtersrol, zoals mijn formatie. Iets van heeft een burgemeester ook. Die heeft iets van die grandeur van met de keten. Die vertegenwoordigt dat. Tussen en naast de partijen, voor iedereen. Misschien ook wel iets, zeker in deze bewegende tijd. Iets wat onbetwist is? Ja, maar in ieder geval en wat ook blijft. Hè, en wat ook... ik denk dat het Koningshuis kan verbinden daar waar het de politiek niet meer lukt. Mm-hmm. Ja. Maar dat is tegelijkertijd... En het zegt dat ook iets over de politiek. Het zegt wel iets over het Koningshuis, maar ook over de politiek. Ja, maar je hebt ze allebei nodig. Ja, maar u zegt de politiek slaagt er dus niet meer in om te niet verbinden. Niet altijd, nee. Niet altijd of niet? Nou, niet altijd. En neem nu dat, dat heeft Tamaria ook ergens in een boekje geschreven. In vergelijking met de president kan ook het koningschap nog meer. Ook dat kleine, het onbetekenende verhaal. Wat in zichzelf heel belangrijk is. Door aandacht te geven. Door bijvoorbeeld wel naar Groningen te gaan. Ergens het kleine licht. Ja, lichtpuntjes. Ja. Door naar Rotterdam te gaan toen de rellen daar waren uitgebroken. De maandag erop zit de koning daar om met de hulpverleners te spreken. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, SGP, ik zie op de achtergrond trouwens WNL, opiniemakers WNL. Dat is ons symbool. Ja, ook oranje, hè? Oranje boven. Oranje, SGP, oranje. VVD is natuurlijk ook, hè? Een oranje partij. Blauw-oranje partij. Zeker, ja. Daarin ligt natuurlijk ook het een en ander verborgen. Burgemeesters zijn voor iedereen, hè? Burgemeesters, ja. Je hebt niet zo'n partijpolitiek mandaat. Nee, maar u bent ook voorzitter van de Oranjebond. Yes. En daar merkt u natuurlijk net zo met u heel veel sympathisanten natuurlijk van het Koningshuis. Nou, kijk wat de Oranjeverenigingen doen. En dat is denk ik heel belangrijk. Is Koningsdag vieren, maar ook 4 en 5 mei organiseren. Zeker. Ja. En dat zijn toch in een verdeelde samenleving momenten van saamhorigheid en eendracht, toch wel. Ja. Geert en Waning, er wordt veel over gepraat. Hè. Deze tijd is een tijd van polarisatie. Wat zijn nog, en dat was ook de hoofdvraag eigenlijk van deze uitzending, en zeker van de tweede half uur, wat zijn dan nog die verbindende elementen, of die bezielende verbanden? Frits Bolkestein sprak liever daarover. Ja, bezielende verbanden. Nou, dat is eigenlijk al een beetje wat burgemeester Verhoeven ook zei, dat niet alleen in vrolijke en feestmomenten, dat zijn zeker momenten van verbinding, maar ook bij treurnis en bij pijn. Dat hebben ze ook. Denk even aan MH17. En de moment waarop die kisten terugkwamen op, ik geloof dat het vliegbasis Eindhoven was, en naar Hilversum werden gebracht. Ja. Of naar Zeist, was dat naar de waar ze dan Hilversum. En waar die lange rijen langs de snelweg van mensen die bloemen gooiden, of die alleen maar kwamen kijken om hun solidariteit of om hun medeleven te betuigen. Dat was een ontroerend moment. Ja. Het kan zijn een wedstrijd van het Oranje Elftal, maar het kan ook zoiets zijn. Of bijvoorbeeld de koning die op een doodstille dam op 4 mei stond te praten en een prachtige speech hield. Of een heel inspirerend... Doodstil, want corona. Ja, ja, maar ik denk doodstil, dat want corona echt... en de dodenherdenking. Ja. Maar het verdriet van het moment zelf kwam even samen met het verdriet uit het verleden. En het was een heel prachtige... En als iemand daar op de goede manier mee omgaat, met de juiste tekstschrijvers en de juiste... Sobibor begon het Vondelpark. Hè? Yes, ja, precies. Nou ja, dat kwam echt binnen bij mensen. Ook dat, nog kritisch over zijn eigen verbind. Oma. Ja, dan moet je moet soms ook de hand in eigen boezem durven steken. Karima Boustoui, wat wilt u daar Wat ik wilde zeggen, dat vind ik wel mooi om nog te belichten. Kijk, onze eigen koning, wat ik mooi vind, is dat hij iedereen het gevoel geeft je met Nederlander. Hè? We hebben natuurlijk artikel 1, onze wetgeving. Maar je hebt als samenleving gewoon symbolen nodig. En ik vind dat ons Koningshuis daar gewoon een hele mooie van is als het gaat over verbinding. En onze koning is ook echt iemand die ook zijn taak ziet. Jullie Nederlanders, hè, ik ben er voor u en wij zijn samen één. Ja. En in het boek lees je dat Amalie daar zelf ook een idee over heeft. En ook echt dat dienen en zich... Welk idee precies voor de mensen die het boek niet hebben gelezen? Nou, dat zij echt haar leven wil geven. Ja. Ik vind dat een best wel een uitspraak voor iemand van 18. Voor ons land. Ja. Mag ik iets vragen? Want ik heb het nog niet gelezen. Maar ik heb het net even gehad over die andere vorsten die aansluiten bij de tijdgeest. Wat voor vorstin wordt Amalia, denk je eigenlijk? Als je dat zo ziet. Met haar karakter en de tijd waar we in nu leven. Als zij over een aantal jaren koningin wordt? Nou, wat ik eruit lees is dat zij in ieder geval het voorbeeld van haar moeder heel erg goed vindt. En ik denk dat ook de activiteiten die ze nu doet, hè, zo'n tussenjaar bij een bank gaan werken. Ze vindt inclusie, schuldenproblematiek, financiering voor iedereen van haar moeder bewondert zij heel erg. Ze vindt het heel erg goed dat haar vader een koning is voor iedereen. En dat lees ik wel tussen de regels door, dat dat ook iets is wat zij wil gaan doen. Ja, en wat ik zelf wel vermoed, kijk, ze is nog maar 17, dus je kunt er nog geen dikke dingen van zeggen, maar ik denk dat oma ook een stempel heeft gedrukt op de opvoeding. Ja. En ook toch wel een intellectuele... Heel perfectionistisch is ook, hè? Ja. Heel perfectionistisch en ook een intellectuele honger. Dus echt een filosofisch aangelegde jonge dame. Dus wat meer van de grote ideeën dan haar vader eigenlijk. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja. We gaan het ook zien wat de wedstrijd Cambuur tegen Vitesse op gaat leveren. Jammer genoeg geen supporters, maar ja, dat verhaal kennen we nu wel, Ragna Niemeyer. Maar Cambuur tegen Vitesse, je had het van tevoren natuurlijk niet vermoed. En van tevoren bedoel ik dan bij de aanvang van de competitie. Maar Cambuur-Vitesse is gewoon een wedstrijd tussen twee subtoppers. Dag Ragna. Goedenavond. Ja, dat is absoluut waar. En mocht Cambuur erin slagen om te winnen vandaag. Het staat 0-0 na bijna 2 minuten spelen. Dan staat de ploeg gewoon vierde. Gaat het heen over FC Utrecht. Het is wel zo dat Henk de Jong er vandaag niet bij is. Hij is ziek. Wat hij precies heeft is niet helemaal duidelijk. Of het misschien corona is of iets anders. Maar Pascal Bosgaard, oudspeler van onder andere Utrecht, is technisch hoofdverantwoordelijk vandaag. Voor de ploeg met 24 punten, 8 overwinningen. Worden dat er 9 na 15 wedstrijden vandaag. Dan komt Cambuur echt in een uniek rijtje terecht met ADO, GVAV en DWS. Die dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw voor elkaar wisten te boksen als promovendi. Daar is de diepe bal bij Cambuur tegen Vitesse. Dat Bero mist en Tanane natuurlijk al een tijdje er niet bij heeft bij de thuisclub. Geen hoedemakers, er is niet een echte vervanger voor hem. Goeie speler, controlerende middenvelder. En daar is voor in de ploeg gekomen Mitchell Paulussen, de man uit de Kerkrade die in Friesland speelt. We zagen al een kopballetje van Openda. Die wordt ook nu gevonden aan de linkerkant. Guse Bujuk ziet een botsing, geen overtreding op Openda. En dus gaat de wedstrijd gewoon door. Heeft de doelman van Cambuur de bal. En is het 0 tegen 0 na bijna 3 minuten in Friesland. U luistert nog steeds naar WNL Opiniemakers op NPO Radio 1. Met vanavond opiniemaker Geert en Waling. Is ook historicus en columnist voor Elsevier Weekblad. Socioloog Karima Boustawi. U bent tevens VVD-statenlid in Zuid-Holland. En Pieter Verhoeven, u bent burgemeester van Gouda. En ook voorzitter van de Oranjebond. Dat laatste is ook fijn, want we hebben het over de troonopvolger, Amalia. Binnenkort wordt ze 18. Komende dinsdag zal dat zijn. En tezamen bent u het eens. Ja, dat Oranjehuis is echt nog wel een bindend element. Hebben we nodig ook in tijden van polarisatie. Ik voeg daar graag aan toe, Karima Boustawi. Onze vlag, rood, wit, blauw, is ook zo'n element. U hebt daar zelf een gedicht over gemaakt. Zou je dat willen voorlezen? Jazeker. Rood, wit, blauw, ik hou van jou. Mijn rood, wit, blauw, nu harder nodig dan ooit. Onze vlag, onze redder in tijden van nood. Mijn rood, wit, blauw, symbool van eenheid, vrijheid en gelijkwaardigheid. Onze vlag voor alle Nederlanders, van klein tot groot. Mijn rood, wit, blauw, voor verbondenheid zonder angst. Onze vlag laat je niet in stukken verdelen. Onze trots en zelfvertrouwen niet laten bespelen. Hokjesdenken en uitsluiting hoort nu tot het verleden. Ik voel, lees en zie vooral weinig binding en verdeling. Ken onze vlag is mijn warme aanbeveling. Mooi. Waarom dacht u, ik wil dit gaan schrijven? Nou, het gekke is, dit heb ik in 2016 geschreven, omdat toen ook al gevoel van onrust en polarisatie was met vluchtelingenproblematiek. Wij zijkampen, hè, zoals we nu ook een beetje hebben met COVID-19. En ik verbaas me eigenlijk heel erg over hoe laconiek wij soms kunnen doen over onze vlag of ons prachtige volkslied. Terwijl ik denk dat zijn toch cultuur en traditie is een algemeenheid, hè? Ja, dat zijn voor mij zaken wat echt je identiteit zou moeten zijn en wat je kan verbinden. En in 2016 had ik de behoefte om toch tegen alle angsten en onzekerheden over onze wereld verandert om ons heen en dat haalt niet altijd in iedereen het beste naar boven. Dan krijg je angsten en verdeling. Heb ik dit zo op papier gezet? Nou, heel mooi dat u dat doet. Pieter Verhoeven, heel mooi dat zij dat doet. En tegen de achtergrond van wat zij dan noemt, veel mensen die laconiek zijn, sterker, veel mensen die nogal lacherig doen over de behoefte aan bijvoorbeeld een vlag. Ach, dat doe je toch niet? Dat is toch iets ook van het verleden, hè? Ja, als je een vlag zou willen ophangen, dan toch die blauwe Europese vlag, maar dat rood-wit-blauw niet meer doen. Het Wilhelmus zingen, staan zingen en oefenen en leren. Ach, dat doen we toch niet meer. U kent natuurlijk ook dat schampere geluid ook wel. Waar komt dat vandaan? Ja, kijk, ik denk dat het ook wel heel Nederlands is om niet altijd jezelf te serieus te nemen. En dat is misschien ook alweer wel weer mooi. Ik heb aan de andere kant ook gezien bij de laatste Koningsdagen. Werd er meer gevlacht dan ever. Juist misschien wel omdat we in deze tijd behoefte hebben aan symbolen die ons verbinden. En dat zit op allerlei plekken. Dat zit ook in taal, onze Nederlandse taal. Dat zit hem ook in bijvoorbeeld de grondwet. Veel mensen weten dat niet, maar wij zijn een van de weinige landen ter wereld die beginnen met het woordje allen. Dat is toch fantastisch mooi dat je wie je ook bent, waar je vandaan komt, hoe je ook in het leven staat. Je mag hier zijn. Het is Nederlanders, maar allen die zich op het grondgebied bevinden. Ja, allen. Ja, prachtig. En daar zit dan die set van klassieke grondrechten en ook de sociale grondrechten bij. Inclusief agressiever dan Allen krijg je het niet, Geert. Nee, het was ook een prachtig gedicht trouwens van Karima. Ik vond het ook, deed me ook denken inmiddels, maar dat is 2016 was dat misschien nog veel minder dan nu, ook aan die identiteitspolitiek van het, je kent woke, racisme debat, dat mensen, dat, nou ja, de kleur letterlijk van de vlag, hè, het in stukken scheuren van de vlag, dat je wel zou kunnen zien dat we nu ook in de samenleving in delen worden, in hokjes worden verscheurd, om, door wat voor kleur je hebt, wat voor achtergrond je hebt. Aan de andere kant een identitair rechtsgeluid, wat dat juist vooral reduceert tot wie echt een Nederlander is, van een soort oer-Nederlanderschap, wat ik ook zorgwekkend vind. Die kleuren in meer symbolische zin en de verdeeldheid die het kan veroorzaken, daar maak ik me ook zorgen om. En ja, ik denk dat het heel goed is om te bedenken dat de verzuiling is ook iets heel Nederlands. Verschillen van mening is heel Nederland en ook zelfs niet met elkaar samen. Ja, sterker nog, iedereen praat overal over mee. Ja. Dat doen we al sinds de middeleeuwen, via Poldermanel. Verzuiling. Als je maar onder dezelfde dak leeft, hè? Als je maar onder een gemeenschappelijke koepel leeft, dan mag je daaronder verschillen. Precies. Maar als je ontkent dat het Nederlanderschap, de kroon, de vlag, de grondwet, als dat van allemaal ons allen is, als dat weggaat in jou, als je dat niet meer waardeert, dan word je gewoon een eilandje. En no man is an island, weten we inmiddels. En wat te doen dan tegen die, die polarisatie die op dit moment weer zorgt inderdaad voor tweespalt. Nou ja, polarisatie is natuurlijk tweespalt, maar wat daar tegen te doen? Een mooi gedicht, mooi, fijne bijdrage. Maar het moet meer zijn, wat dan precies? Nou, ik denk dat we het ook zelf allemaal actief moeten uitdragen. Ik probeer als statenlid iemand die politiek actief is. Je kan een podium hebben, je kan je stem laten horen, je kan zaken op papier zetten. Maar naast me zit een burgemeester van een hele belangrijke stad in mijn provincie, Gouda. Ook onze burgervaders en burgermoeders hebben daar gewoon een prachtige rol in om dat uit te dragen. En toch wat meer, ja, ik vind onderwijs is bijna de oplossing voor alles. Ik vind echt dat er veel aandacht aan mag komen op scholen. Hè. Wat is nou die vlag? Waar staat die voor? Ook de kleuren hebben een symbool. Hè. Het is niet zomaar rood, wit, blauw. Dat staat er ook ergens voor. Blijf dat uitdragen. En inderdaad, u geeft eigenlijk ook al complimenten aan de man die naast u zit, de burgemeester van Gouda, die ook nog eens de voorzitter van de Oranjebond is, die dat met verve uitdraagt. Dank voor uw komst ook naar de studio, zeg ik tegen u, Pieter Verhoeven. Zeg ik dus ook tegen u, Karima Boustawi. En natuurlijk ook tegen u, Geert en Waling. Ik verwijs de luisteraars graag naar Annette van Tricht in haar prachtige Langs de Lijn. En tv kijken kunnen we morgen vroeg ook doen. En kijk dan vooral naar Rick Niemann om 10:00 WNL op zondag. Ik wens u nog een heel fijne avond. En graag tot volgende week. Dag. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Linda. Actrice Babette van Veen. Bekend van haar rol als Linda Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. Nu moet ze GTST tegen haar zin in verlaten. De kans dat je eruit vliegt bestaat natuurlijk altijd. Alleen, het is gewoon echt even slikken. En Bert Bauer, oud-bondscoach van het Nederlands vrouwenhandbalteam. Een beetje een stoppaadje van me. Dat is structuur en overzicht. Hij stond aan de wieg van het succes van het vrouwenhandbal in Nederland. Zolang ik er ben, zijn ze erin gaan geloven. En ja, nou, daar ben ik heel gelukkig mee natuurlijk. Op NPO Radio 1. De perstribune. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo Burger King. Jullie crunchy plofkip deluxe en alle andere chickenburgers zijn één grote portie dierenleed. Daarom doe ik mee met deze actie van Wakker Dier. Schrap die plofkip van het menu. Wil jij ook dat Burger King stopt met plofkip? Laat het ze persoonlijk weten. Met elke sms gaat bij Burger King de telefoon. Doe mee op wakkerdier.nl. Verhuizen is vaak... Kijk uit, die doos! ...een hoop gedoe. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed? Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Oh, en trouwens, speciaal voor ANWB-leden zijn alle woonverzekeringen nu extra voordelig. Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding.